Освальд Тярк. Притча про блудного сина. Частина перша. Було два сини. Притча про блудного сина вінчає собою низку притч. Вона дуже яскрава, зворушлива та глибока за змістом. Завдяки цій притчі незліченна кількість грішників, які заблукали, знайшла дорогу до рідної домівки. Євангеліст Лука наводить цю притчу в такому вигляді. І він оповів. У чоловіка одного було два сини, і молодший із них сказав батькові: «Дай мені, батьку, належну частину маєтку». І той поділив поміж ними маєток. І по небагатьох днях зібрав син молодший усе, та й подавсь до далекого краю, і розтратив маєток свій там, живучи марнотратно. А як він усе прожив, настав голод великий у тім краї, і він став бідувати. І пішов він тоді та пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. І бажав він поповнити шлунка свого хоч стручками, що їли їх свині, та ніхто не давав їх йому. Тоді він спам'ятався і сказав: «Скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір, а я отут з голоду гину. Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже звати сином твоїм. Прийми ж мене як одного з своїх наймитів». І вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем. І побіг він, і кинувся на шию йому, та зачав цілувати його. І озвався до нього той син: «Прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, і недостойний вже зватися сином твоїм». А батько рабам своїм каже: «Принесіть негайно одежу найкращу, і його зодягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть. Будемо їсти й радіти, бо цей син мій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся». І почали веселитись вони, а син старший його був на полі. І коли він ішов і наближався додому, почув музики та танці, і покликав одного зо слуг та й спитав: «Що це таке?» А той каже йому: «То вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо ж здоровим його він прийняв». І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його. А той відповів і до батька сказав: «Ото стільки років служу я тобі, і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козеняти не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся оцей, що проїв твій маєток із блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване?» І сказав він йому: «Ти завжди зо мною, дитино, і все моє то твоє. Веселитись та тішитись треба було, бо цей брат твій був мертвий і ожив, був пропав і знайшовся». Євангеліє від Луки, 15 розділ, вірші з 11 по 32. Ця притча перебуває в безпосередньому взаємозв'язку з попередніми притчами. У притчах про заблукалу вівцю і про загублену драхму нічого не було сказано про почуття тих, хто загубився. Тут же розкривається серце заблукалої людини. Якщо в попередніх притчах не було вказано про вину грішника, то в притчі про блудного сина показано непривабливість і жах гріха в такому вигляді, що слухач не може не засудити гріх, і водночас у нього неодмінно викликається співчуття до грішника. У чоловіка одного було два сини. Чоловік, про якого тут йдеться, був заможним, у нього і для найманців було хліба в надлишку. При цьому він любив своїх дітей, і таким чином усі могли б жити щасливо. Але в молодшого сина виникла думка, що батьківський дім не дає йому змоги жити так, як він бажав би. Йому захотілося пожити якомога вільніше. Гріх нетерплячий. Життєвий шлях молодшого сина можна розділити на три періоди. Перший – нерозуміння грішника. Другий – його убогість. І третій – покаяння і прощення. Молодший син звернувся до батька гордовито. «Дай мені, батьку, належну частину маєтку». Він зажадав ту частину, яка належала б йому тільки після смерті батька. Це була явна відсутність поваги до батьків. На вимогу сина батько поділив між ними маєток. Чому батько зробив це? Чому він не став на заваді нерозумному вчинку сина? Можливо, тому що знав, що заборона тільки погіршить справу. Яка користь заборонити піти тому, хто своїм серцем уже пішов? До того ж, завдяки поділу своїх статків, батько зі свого боку не зіпсував стосунків із сином. Подальше показало правильність поведінки батька. А по небагатьох днях зібрав син молодший усе. Погані думки перетворилися на такі ж справи. Гріх нетерплячий. Він продав усе, що можна було продати, та порвав стосунки з батьком. Куди ж він пішов? Євангеліст Лука каже, що син пішов у далеку сторону, бо поблизу рідної домівки ніяково було жити так, як він мріяв. Цим закінчується перша частина біографії блудного сина. Необхідно пам'ятати, що в образі батька показаний Господь, який оточує людину турботою та любов'ю. Життя в межах волі Божої задовольняє всі запити людини, крім гріха. Але людям здається, що межа, яку поставив Бог між добром і злом, надто тісна. Проте з порушенням цієї межі починається життя в нещасті. І подібно до того, як блудний син не хотів іти з дому батька з порожніми руками, а взяв із собою все, що можна було взяти, так і грішник привласнює собі дані Богом дари. Розум, здібності та здоров'я. Господь не забороняє йому це. Блудний син зажадав для себе свободи, і батько дав її йому. Бут-Трік описує душевний стан блудного сина таким чином. «Чому я не можу проявити себе? навіщо мені зв'язувати себе старомодними правилами, про які твердили наші батьки? Чому я повинен дотримуватися застарілої моралі, коли молода кров кипить у моїх жилах? Самообман. Який самообман? Ніби ми в змозі змінити закони тим, що їх порушимо. Людина може демонструвати свободу своєю нерозсудливістю, але цим вона нічого не досягне. Свобода людини завжди перебувала у відомих рамках. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? Євангеліє від Матвія, 6 розділ, 27 вірш. Свобода розуму також перебуває у відомих межах. Моральна свобода має певні межі. Ми можемо їх порушувати, але не варто думати, що мудрість прийшла на землю тільки з нами. Не можна недооцінювати мудрість, набуту попередніми поколіннями. Мораль має свої закономірності, які не можна порушувати. Блудний син знехтував любов'ю батька і голосом свого сумління, і нам залишається простежити його шлях зарозумілості й нерозумності. Перше, що зробив син у далекій країні, це те, що він розтринькав свій маєток. Він скуштував принади уседозволеного життя і не помітив, як прожив увесь свій статок. Він сподівався, що його коштів вистачить на тривалий час, але помилився. І ось настав день, коли він розтратив усе, не тільки всі свої статки, а й усі духовні цінності, розум і віру. Після того, як він усе розтратив, настав голод великий у тім краї. До його власного розорення додалася ще загальна економічна криза. Це одне з дивних явищ життя, коли моральне спустошення стикається із загальними труднощами. Моральний стан людей багато в чому визначає їхні умови життя. В результаті блудний син став бідувати. Для легкого життя не було коштів. Одяг його зносився, незабаром не стало грошей і на хліб. Що робити? Обставини стали настільки тісними, що пішов він тоді та пристав до одного з мешканців тієї землі, а той вислав його на поля свої пасти свиней. Подумати тільки, юдей погодився бути в язичника свинопасом. Це був найнижчий щабель приниження, але в нього не залишилося вибору. Праця пастуха не могла його прогодувати, доводилося голодувати. І бажав він наповнити свій шлунок хоч стручками, що їли їх свині. Вирішивши в багатому домі, блудний син змушений був вгамовувати свій голод разом зі свинями. Але корм худоби все ж не є стравою для людини. І того, хто створений для божественного життя, не може задовольняти тваринне життя. Та ніхто не давав навіть стручків. Бездонна прірва. Такою є картина другого періоду життя блудного сина. Він занурився в бездонну прірву, і це сталося з його власної вини. Він знехтував любов'ю батька, не зважав на почуття інших і пішов самостійним шляхом. але життя піднесло йому щось таке, з чим він не міг впоратися. І тепер він перебував далеко від рідного даху та не мав батьківського хліба. Така доля грішника, який пішов шляхом свавілля. Тепер блудний син служив у жорстокого господаря і тільки тому, що не захотів слухатися люблячого батька. Його одяг став брудним і роздертим. Він добровільно залишив одяг праведності, а батько тим часом переживав. І на перший погляд здається дивним, чому ж батько не пішов шукати сина. Але таке повернення сина не було б його віднайденням. Син, серце якого на чужині, вдома лише проявлятиме невдоволення. Таким чином, для батька не залишалося нічого іншого, як тільки чекати на повернення з молитвами, надією та любов'ю. О, скільки нерозумних дій не сталося б! Духовне насильство не тільки безглузде, а й шкідливе. Насильно нікого не можна зробити віруючим або невіруючим. Батьки-християни також не повинні користуватися способами насильства щодо дітей. Єдиним шляхом батьків залишається скорбота серця, любов, молитва й очікування. Шлях батька блудного сина. Покаяння блудного сина, який прийшов до тями, почалося з правильної оцінки себе та становища. Він почав думати реально, і стало зрозуміло, що в нього не залишилося жодних видів на життя. Він мав сміливість зізнатися, що на нього чекає голодна смерть. «Я отут з голоду гину». Життя на чужині в нужді не було його справжнім життям. Цим Христос хотів сказати, що гріх – це не доля людини. Поки людина перебуває в гріху, вона перебуває в неприродному стані, бо гріх нікого не робить щасливим. Усе ж таки настає день, коли людина, немов блудний син, спам'яталася і починає розуміти, куди вона йде і що врешті-решт з нею буде.